99 zł. Teraz za jedne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W projekcie 16 pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji nie znalazł się gaz LNG. Twórca marki Redis Bet, Paweł S., kolejne 2 miesiące spędzi w areszcie. W drugim kwartale ma się rozpocząć program dopłat do rowerów elektrycznych. Nie ma zakazu importu gazu LNG z Rosji w projekcie 16 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Wbrew oczekiwaniom Komisja Europejska nie wpisała tego do pakietu, który dziś rozesłała do państw członkowskich. Wiele było apeli, by zakazać importu skroplonego gazu z Rosji. To jedno z ostatnich energetycznych uzależnień Unii. Ale i tym razem Komisja Europejska tego nie zaproponowała, bo uznała, że nie będzie dla tej propozycji jednomyślnej zgody. Natomiast, jak wynika z moich informacji, w projekcie 16 pakietu sankcji jest zakaz importu aluminium z Rosji. Choć i dla tej propozycji w przeszłości nie było zgody. A co jest jeszcze w najnowszym projekcie sankcji? Są kolejne statki z rosyjskiej floty cieni. To jednostki, które transportują rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Teraz na Polsce, która sprawuje półroczną prezydencję w Unii, będzie spoczywać odpowiedzialność za wynegocjowanie 16 pakietu. Ma on być przyjęty za niecały miesiąc, w 3. rocznicę napaści Rosji na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańskie wojsko przewiozło w tym tygodniu około 90 pocisków przechwytujących Patriot z magazynów w Izraelu do Polski. Stąd mają zostać dostarczone na Ukrainę, pisze portal Axios. Te informacje potwierdziły 3 źródła. Sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu tymczasowego dla twórcy marki Redis Bet Pawła S. o 2 miesiące. Mężczyzna jest jednym z podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podstawą skierowania wniosku o przedłużenie aresztu była obawa matactwa oraz ukrywania się, a sąd w całości przychylił się do wniosku, powiedział prokurator Marcin Rodzaj. Wystarczająco jest wysokie uprawdopodobnienie popełnienia tych czynów, ono istnieje. Obrońca Pawła S., adwokat Adam Klepczyński, zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu, która zdaniem obrony jest niepotrzebna. No uważamy, że w niniejszej sprawie po pierwsze nie ma dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, nie ma obawy matactwa i nie ma obawy ucieczki. Paweł S., twórca marki odzieży patriotycznej, w okresie pandemii COVID-19 dostarczał do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych m.in. agregaty prądotwórcze, maseczki i odzież ochronną. Wszystko w zawyżonych cenach. Śledczy twierdzą, że zarobił na tym 240 milionów złotych, a w procederze miały brać udział też osoby zatrudnione w RARS-ie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Premier Polski uspokaja rodaków za oceanem. Donald Tusk powiedział, że w jego ocenie Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych nie dają żadnych powodów obecnej administracji, żeby stosować wobec nich deportacje. Jednocześnie szef polskiego rządu podtrzymał deklarację o chęci pomocy władz naszego kraju oraz dyplomacji w razie jakichkolwiek problemów. Chcę jeszcze raz podkreślić, każdy Polak mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który będzie miał powód, żeby wrócić decyzją administracji amerykańskiej czy z własnej woli do Polski, będzie tu serdecznie witany. Będziemy ułatwiali zawsze, kiedy będzie trzeba, także transport. Nasze konsulaty są w gotowości wszędzie na świecie, ale teraz przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, jeśli będzie potrzebna taka pomoc. Premier dodał, że służby konsularne za oceanem także nie zgłaszają większych problemów. Prezydent Donald Trump jeszcze przed zaprzysiężeniem zapowiedział, że zajmie się nielegalną migracją w swoim kraju. Wskazał, że rozprawi się m.in. z migrantami w dużych miastach, takich jak Chicago, które blokuje deportację obcokrajowców. Zatrzymywane są przede wszystkim osoby, które popełniały ciężkie przestępstwa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraca z programem zakupów rowerów elektrycznych. Nabór ma się rozpocząć w drugim kwartale. Budżet programu wyniesie 50 milionów złotych. Konsultacje społeczne mają zakończyć się w tym kwartale, mówi wiceszef funduszu Paweł Augustyn. Program powinien być ogłoszony na początku drugiego kwartału. Celem tego programu jest zapewnienie dostępności środków na rowery elektryczne i też chcielibyśmy w ramach tego programu, żeby to wsparcie było wsparciem zwiększonym w tych obszarach, które są transportowo ubogie, bo zależy nam na tym, żeby osoby, które korzystają dzisiaj z rowerów zwykłych, mogły przesiąść się na rowery elektryczne i żeby im było po prostu troszeczkę łatwiej. Na przykład w dojeździe do pracy. Dopłata do roweru elektrycznego wyniesie prawdopodobnie 2,5 tysiąca złotych, a do rowerów cargo o 2 tysiące więcej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 6 stopni na północnym zachodzie, do 12 na południu. Wiatr może być silny i porywisty. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. KCH, wydanie 286. Witamy Państwa raz jeszcze w drugiej godzinie. To my znowuż, Jacek Kawryluk. I Bartek Kaciński, a z nami Wojciech Rusin, choć na płycie Wojciech Rusin. Nie ma go z nami fizycznie dzisiaj w studiu, ale będzie bohaterem tej godziny HCH. I to takim bohaterem, myślę, że też bohaterem rozmów w najbliższych tygodniach również, jeśli chodzi o te debaty nad nową muzyką i nad nowymi tendencjami w muzyce, bo chociaż to jest kolejna płyta Rusina nagrywana z nieco podobną myślą, właściwie domknięcie trylogii, no to jednak cały czas brzmi to jak dźwięki z przyszłości i przeszłości zarazem. Słuchając Rusina przed momentem, zacząłem sobie wyobrażać, jak będzie wyglądał koncert zespołu Kraftwerk w Katowicach podczas festiwalu. Państwo być może już wiedzą, kolejna gwiazda tego festiwalu. Dość zaskakujące ogłoszenie, ale to myślę, że jest zupełnie fajny strzał, jeśli chodzi o ten festiwal. Kraftwerk może grać cały czas i pewnie będą grali non-stop. W związku z tym w Katowicach też się mogą pojawić, ale też chętnie usłyszałbym muzykę Rusina, bo to jest człowiek, który do komponowania, do tworzenia muzyki doszedł gdzieś tam drogą okrężną. To nie była prosta droga artysty, muzyka, który chodził do szkół muzycznych bądź interesował się od początku muzyką. Doszedł poprzez swoje związki ze sztukami wizualnymi, z pracą na stanowisku grafika, doszedł drogą okrężną, bo wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii i stamtąd dotarła do nas jego solowa muzyka. Zatem bardzo ciekawa biografia, nieoczywista i muzyka jest także nieoczywista, flirtująca, z, tak jak powiedziałeś, z przyszłością, ale także bardzo silnie gdzieś tam nawiązująca do przeszłości. To nie są puste słowa, ale w koncepcji tego muzyka mamy powrót do form średniowiecznych i renesansowych. No tak, to jest człowiek z pomysłem, który wydaje mi się też wypływa z różnych jego zainteresowań. Nie wiem jak z tymi graficznymi, chociaż okładka tej płyty, bo to był fragment nowej płyty, która się ukaże w piątek, Honey for the Ants. Dzisiaj ją prezentujemy dla Państwa przedpremierowo. Na początek słyszeliśmy utwór Flesh Eater, więc okładka tej płyty jest rzeczywiście efektowna, tak jak i poprzednie okładki wydawnictw Wojciecha Rusina, ale ważniejsze jest to, że przez jakiś czas pracował w teatrze i pewna teatralność, wydaje mi się, w jego muzyce pozostała. Łatwo sobie wyobrazić obrazy, jakieś sceny do tej muzyki. No a jeśli chodzi o studia, kształcił się w dziedzinie sztuk dźwiękowych na Uniwersytecie Goldsmith w Londynie i to słychać, myślę, że najlepiej, dlatego że Rusin wyspecjalizował się tak naprawdę w pracy nad nowymi technologiami i nad tym, jak te nowe technologie zaprząc do tego, żeby stworzyć trochę taką alternatywną wersję przeszłości, nie przyszłości, tylko wymyślić instrumenty i stworzyć, dokładnie wydrukować na drukarce 3D, to zawsze ten taki jeden z bardziej efektownych tematów, jeśli chodzi o Wojciecha Rusina, bo on rzeczywiście drukował na drukarce 3D piszczałki, różne instrumenty dęte, które zaopatrywał w ustniki, na przykład charakterystyczne dla różnych instrumentów znanych od renesansu, czy od dawnych czasów w każdym razie. I pracował z tak przygotowanym materiałem, nagrywając dźwięki tychże instrumentów, no i potem je przetwarzając. I jeszcze do tego wszystkiego szatkując głosy, bo te wszystkie głosy, które słyszymy, no to są głosy poddane głębokiej momentami produkcji studyjnej. I to w swoim charakterze, te takie głosy, które właśnie, jak nazywałeś, są poszatkowane, które wydają się, że gdzieś tam biegną do przodu, trochę przypominają dawne techniki, na przykład dawny hoketus średniowieczny, kiedy właśnie głosy wokalne wymijały się ze sobą. Takie nawiązywania do bardzo wczesnych form średniowiecznych. I to jest, nie wiem na ile to jest zamierzone z tego, co rozmawialiśmy z Wojtkiem Rusinem, to on oczywiście te techniki zna, ale stara się je jakby pokazać trochę w inny sposób, używając do tego zupełnie innych narzędzi, ale ta przeszłość jest cały czas gdzieś tam u niego obecna i to najlepiej słychać w jego muzyce, która No właśnie, niby jest bardzo nowoczesna, ale gdzieś tam korzeniami tkwi w przeszłości i to jest w tym chyba najpiękniejsze. Zresztą on też występował pod pseudonimem Katapulto, gdzie trochę eksperymentował z formą zwykłej piosenki, dogrywając różne partie wokalne, jakieś takie powycinane rytmy, wszystko to miało być trochę zniekształcone i inne. No i to gdzieś tam wszystko się nakłada, bo Wojtek Rusin współpracuje także z wokalistkami różnymi. Ich głos jest, przynajmniej na tych poprzednich płytach, też był bardzo istotny, tak jak i na koncertach. Zawsze ten głos i obecność artystów, którzy z nim po prostu komponują, była niezwykle ważna. Teraz dla tych wszystkich, którzy po raz pierwszy się zetknęli z muzyką Wojciecha Rusina, zanim wrócimy do tej najnowszej płyty, taka krótka powtórka, czyli fragmenty dwóch poprzednich albumów. Płyty Syphon, która przyniosła mu światową uwagę i recenzję w różnych tytułach prasy zagranicznej. I tu wybieramy utwór Words into Shapes. A później fragment jeszcze wcześniejszej płyty The Funnel i utwór Transmutation. You see your camp burning, the blood waters rising, and thunder, lightning, and rain. The trees are swaying about. You'll hear a dog, he lows like an ox, he bleats like a lamb, he bellows and cries and fills the house with a long distant growl. And if you get up, if you close your eyes, you'll pull up young birches and bring to the house. The water is boiled, purified with time. Juniper and pine bark are thrown to the pot. Few hairs from the ear of the sacrifice goes. Wojciech Rusin. To był przegląd nagrań z roku 2022. Płyta Siphon, a następnie wcześniejsza płyta The Funnel z roku 2019. Trylogia alchemiczna, czy też gnostycka. To mało mówi Wojciech Rusin o tych inspiracjach, o tekstach, które go inspirują, o ideach, które go inspirują, natomiast odnosi się do alchemii bardzo często. Myślę, że to po prostu się łączy historycznie z tymi inspiracjami muzycznymi, które słychać w jego nagraniach. No tak, jest coś z alchemii w tym, co robi Wojciech Rusin. To jest trochę takie balansowanie pomiędzy właśnie tym, co tu i teraz, ale z drugiej strony także balansowanie wokół jakichś takich może niespełnionych muzycznych idei, zmyślonych archiwów muzycznych. Wojtek Rusin wśród na pewno ważnych dla siebie osób wymienia kompozytorkę Jennifer Walsh, która również tworzy takie, powiedziałbym, nieoczywiste tropy, czasami kompletnie zmyślone, przecież pisała muzykę, podpisując utwory nazwiskami różnych dawnych kompozytorów, starając się wcielić w ten język muzyczny z przeszłości i pokazać, jak to może zabrzmieć dzisiaj. I myślę, że takimi alternatywnymi ścieżkami gdzieś tam podąża również Wojtek Rusin. Zresztą te jego doświadczenia, no z jednej strony graficzne, teatralne, performerskie, no i teraz muzyczne, wszystko to gdzieś tam łączy się w jedną całość, co powoduje, że ta muzyka po pierwsze przykuwa uwagę, a poza tym jest rzeczywiście inna, no, że jest coś w niej takiego świeżego, nieoczywistego. Jest w niej jednocześnie jakaś tajemnica, a z drugiej strony jest bardzo dużo luzu, rzeczywiście takiego luzu wynikającego z możliwości łączenia przeróżnych planów. I nawet humoru, powiedziałbym, bo w tym luzie nie ma jakiejś pretensji, nie ma w tej muzyce jakiejś pretensji, nie ma na pewno akademizmu, nie ma też, wydaje mi się nawet, że nie ma jakichś ambicji takich rozgorzałych do tego, żeby otwierać nowe horyzonty. Jest już własny język muzyczny z całą pewnością i to właściwie publiczność powoli do tego języka przychodzi i oswaja się z muzyką Rusina i mam wrażenie, że to jest taka postać, o której się będzie coraz więcej mówić. Tym bardziej, że też z płyty na płytę brzmi to jako taka propozycja, jako pełne programy coraz mocniej. Wydaje mi się, że gdzieś tam w jednej z rozmów Wojciech Rusin określił jedną ze swoich płyt, że jest to spekulatywna muzyka dawna, tworzona dzisiaj. No bo kiedyś muzyka spekulatywna to była wyłącznie dla osób wtajemniczonych, którzy wiedzieli, jakie techniki są używane, w którym momencie, co się pojawia, w jaki sposób ją należy wykonać. To był cały system odniesień. To nie była po prostu muzyka do słuchania, tylko muzyka niezwykle intelektualna. I on to przenosi gdzieś tam do współczesnego świata. Oczywiście to ma jakby zupełnie inne znaczenie i inną wartość także. Ale jest w tym jakiś plan, jest w tym jakiś program. Nie jest to po prostu tak ad hoc tworzenie muzyki. Co więcej, coraz częściej te nagrania, które na początku bodaj wyłącznie były tworzone przy użyciu elektroniki czy taśmy, dzisiaj coraz więcej mamy także instrumentów. Mamy partie tworzone na żywo. Pamiętam z tych koncertów smyczki, flet, harfa. To są takie elementy bardzo istotne dla Rusina, które gdzieś tam grają pomiędzy elektroniką. Mamy nadzieję, że jeszcze dziś fragment koncertu z festiwalu Unsound nam się zmieści. Pierwszego koncertu w ogóle Wojciecha tak. Rusina w Polsce. Tak, pierwszego koncertu i od razu ze spółdzielnią muzyczną. To był taki mariaż i odkrywanie wzajemne z dwóch stron, obustronne, bo dla Rusina to było przedsięwzięcie z gatunku, jakich jeszcze nie miał, z jakimi nie miał do czynienia. No ale na razie wracamy do tej nowej płyty, najnowszej, piątkowej, której słuchamy tak przed premierą. I to będą dwa utwory. Album, przypomnę, nosi tytuł Honey for the Ants, a kolejno usłyszymy Hands of a Despot i Gifts for the Surgeon. Oh. też taki cytat z Krzysztofa Pendereckiego, to jest kosmiczna muzyka. Tak, to jest rzeczywiście kosmiczna muzyka. Myślę, że dogadaliby się z Wojciechem Rusinem. To jest w ogóle fantastycznie wyobrazić sobie, jak muzyka Wojciecha Rusina mogłaby zaistnieć na różnych scenach. Ja sobie wyobrażałem, słuchając tej płyty, scenę operową wręcz, czyli współczesną operę. Myślę, to przedziwne, że... bo zamieniliśmy się miejscami, ja myślałem o filmie na przykład też. No, dlaczego nie? Oczywiście. No, różne rzeczy Wojciech Rusin przez ten czas, przez te ostatnie 2-2,5 roku robił. Dużo koncertował rzeczywiście na całym świecie, natomiast wydaje mi się, że jeszcze warto byłoby mu wrzucić taki pomysł, takie zamówienie. No, my w tej chwili podsuwamy państwu, nasi słuchacze są w różnych miejscach, być może komuś z państwa przyjdzie do głowy, gdzie można by było zaprosić Wojciecha Rusina jeszcze. Bo w Polsce tam no wszystko bywa bardzo rzadko i to nie jest tak, że koncertuje co chwila. Nie wiem, czy występował poza Ansandem w 2022 roku. I to jest trochę taka historia, o czym powiedziałem już nieco wcześniej, że on do nas trafia przyjeżdżając stamtąd, czyli jego muzyka przybyła z Anglii, wydawana na Zachodzie i te płyty trafiły do nas dzięki recenzjom w prasie branżowej zachodniej. W taki sposób dowiedzieliśmy się o istnieniu Wojciecha Rusina. Wcześniej nie znaliśmy go. W związku z tym gdzieś tam dotarł, pracując na swoje nazwisko w Wielkiej Brytanii. W barwach londyńskiej wytwórni AD93 albo po prostu AD93 wyjdzie w piątek płyta Honey for Lions. Jeszcze jeden utwór z niej, Even the Moon. Thank you. Wojciech Rusin z najnowszej płyty Honey for the Ants. To był jeszcze jeden fragment tego albumu. Reszta zobaczymy. Odgłosy w prasie zagranicznej już pewnie za moment. W prasie krajowej może też. Fantastyczna muzyka, świetna płyta. Gorąco Państwu polecamy od najbliższego piątku. W HCH Wojciech Rusin i przedpremierowo prezentujemy Państwu tę muzykę gdzieś pomiędzy fikcją i czymś, co jest może bardziej namacalne, nierealne. Ten świat, myślę, fikcji, takiej dźwiękowej alternatywy, fantazji, to jest coś niezwykle ważnego dla tego artysty. Coś, co można sobie wymyślić tak naprawdę. Tak. To nie Davidowi Lynchowi by się podobało. Tak, to nie o to chodzi, żeby stworzyć muzykę już z istniejących wzorców, po raz kolejny nagrać taki sam utwór, 2-3-minutowy czy 15-minutową improwizację dronową. Chodzi o to, by był pomysł i żeby było coś nieoczywistego. I to właśnie odnajdujemy w muzyce Wojciecha Rusina. To wracamy w takim razie do edycji festiwalu Unsound w Krakowie z roku 2022. Wtedy, już po publikacji albumu Syphon, już po świetnych recenzjach, Wojciech Rusin pojawił się na zaproszenie tegoż festiwalu, przyjechał, pracował ze spółdzielnią muzyczną. To jest krakowski zespół muzyki współczesnej. I wspólnie wykonali właściwie w zupełnie nowej wersji ten program z albumu Syphon na scenie w krakowskiej Filharmonii. I to było pierwsze pojawienie się koncertowe Wojciecha Rusina w Polsce. Na pytanie dlaczego, odpowiedź była prosta, bo nikt mnie nie zapraszał. Pamiętam, wtedy rozmawialiśmy przed tym koncertem z artystą. Odpowiedział po prostu, chyba nikt o mnie nie wiedział, że robię cokolwiek. I to było niezwykle miłe, że pojawił się i że jego muzyka od razu gdzieś tam nabrała nowych barw, bo te solowe koncerty jednak wyglądają zupełnie inaczej. Wojtek Rusin nagrał także taki mini koncert dla Polskiego Radia w małym składzie, ale to już było coś zupełnie innego niż ta prezentacja na Unsoundzie. Czyli Jolanta Kowalska-Pawlikowska, flet i wokal, Paulina Woś-Gucik, skrzypce, Barbara Mglej, skrzypce, Marina Dębina-Altówka, Jakub Gucik, wiolonczela, Małgorzata Mikulska, flety, Michał Poźnik, klarnet i Aleksander Wnuk, perkusja. I oczywiście Wojciech Rusin. Elektronika i flety, te takie flety z drukarki 3D. Te najlepsze flety. Thank you. walking down by the bay. She saw a drowned sailor on the beach where he lay. And as she drew near him, it made her to stand. For she knew it was her true love by the marks on. Saying, older, my dear. She wept and she kissed him 10,000 times over. And she was contented to lie by his side. And in a few moments, his true love she died. Churchyard, these two were laid, and a stone for remembrance was laid on the grave. Their joys are now ended, their pleasures are fled, and the grave did they lie in. Thank you. Wojciech Rusin i spółdzielnia muzyczna na festiwalu Unsound w roku 2022. Filharmonia Krakowska, dokładnie 12 października. Speculum Veritatis, Wash Out, Words in the Shapes i Swedenborg in the Forest. Na zakończenie dzisiejszego wydania HCH duet Enrique Ramirez i Matias Puek. To jest z jednej strony filmowiec i muzyk z Chile, ale mieszkający w Paryżu, z drugiej paryżanin, członek kolektywu INAGRM i Elektronik, którzy stworzyli taką muzykę. Myślę, że dobrze będzie korespondowała z tym ostatnim fragmentem koncertu Wojciecha Rusina. Nagrania terenowe, elektronika i taka poezja dźwięku. Czyli odetchniemy nieco po tym dynamicznym momencie koncertu Rusina. Départ de la Calypso z najnowszej płyty tego duetu. Anna Regulska i my kłaniamy się. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Do następnego razu. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu.